ัญญาโลกัสสมิปัจโชโตแปลว่าปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลกรัศมีแห่งธรรมอันล้ำค่าคือปัญญาของมนุษย์สุดทวินตลอดทั่วโลกาทั้งฟ้าดินสว่างสิ้นด้วยปัญญาบารมีถ้าสิ้นแสงปัญญาพากันวอดจะมืดบอดทั่วโลกเศร้าโศกสีมนุษย์สัตว์นานาบรรดามีในโลกนี้จะเป็นเหมือนเช่นใดสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านจะเชื่อไหมครับถ้าหากว่าบอกว่าการไหว้พระภูมิเนี่ยดีกว่าไหว้คนบางคนทั้งที่พระภูมิเนี่ยเป็นวัตถุจะมาช่วยเราได้ดีไปกว่าคนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณเดชาเนี่ยในอดีตรับราชการในกรุงเทพต่อมาถูกโยกย้ายไปรับราชการในต่างจังหวัดเคราะห์ดีได้บ้านพักหลวงอยู่อาศัยเนื่องจากคนอยู่เดิมได้ถูกโยกย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นแกก็เลยรับช่วงเข้าอยู่แทนก่อนคนเดิมจะย้ายออกก็บอกกับคุณเดชาบอกว่าบ้านนี้เจ้าที่แรงให้ระวังพูดแค่นี้แล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังอีกครั้งแรกคุณเดชาฟังแล้วก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้วิตกกังวลอะไรกับเรื่องที่มองไม่เห็นเมื่อคนเดิมอยู่ได้จนย้ายออกไปแล้วทำไมเราจะอยู่บ้านหลวงหลังนี้ไม่ได้หลังจากทำความสะอาดบ้านและขนสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของครอบครัวเข้าบ้านเสร็จแล้วต่อจากนั้นอีกประมาณ3วันแกก็ฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำแต่งกายด้วยผ้าลินินสีขาวทั้งชุดเดินเข้ามายืนข้างเตียงนอนในห้องครั้งแรกคุณเดชาก็รู้สึกมีอาการสะดุ้งหวาดกลัวแต่เมื่อเห็นใบหน้าเรียบเฉยคล้ายๆไม่มีท่าทีประสงค์ร้ายก็คลายอาการหวาดกลัวลงก็ถามว่าท่านเป็นใครแล้วก็เข้ามาในห้องผมทำไมท่านก็บอกว่าเราเป็นพระภูมิรักษาแผ่นดินในอาณาเขตนี้และบ้านคุณอยู่ในอาณาเขตของผมแต่เมื่อเข้ามาอยู่แล้วไม่เห็นคุณแสดงการกระทําที่ยอมรับนับถือกันว่าแผ่นดินตรงนี้มีเจ้าของแล้วทำเหมือนว่าคุณจะมายึดเป็นเจ้าของแบบไม่เกรงใจใครในความฝันนั้นคุณเดชารู้สึกงงและประหลาดใจพูดอะไรไม่ออกท่านก็พูดว่าผมมาหาเพื่อแนะนำให้คุณตั้งศาลพระภูมิถ้าอยากอยู่เย็นเป็นสุขคุณเดชาก็เถียงท่านว่าคนเดิมไม่เห็นเขาตั้งศาลพระภูมิตามที่ท่านพูดก็ยังอยู่ได้ท่านก็ตอบว่าใช่เขาอยู่ได้แต่ไม่นานผมไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากไม่ทำตามคำแนะนำคุณเองจะทดลองดูไหมถ้าคุณไม่เชื่อผมภายใน3วันคุณจะต้องขี่รถจักรยานยนต์ชนหมาแข้งขาคุณจะต้องถลอกได้เลือดมีเคล็ดขัดยอกพอท้วมท่านพูดอย่างเนี้ยแล้วก็หายวับไปก็ทำให้คุณเดชาสะดุ้งตื่นโชคดีที่คนพักอาศัยเดิมยังไม่เดินทางไปรายงานตัวนะที่ทำงานแห่งใหม่คุณเดชาก็สอบถามที่เขาเคยพูดว่าเจ้าที่แรงนะหมายความว่ายังไงเขาก็เล่าเรื่องเหมือนกับที่คุณเดชาฝันไม่ผิดเพี้ยนแต่เขาไม่เชื่อและก่อนคำสั่งจะย้ายมาถึงเขาฝันว่าผู้ชายที่เคยอ้างเป็นพระภูมินะมาไล่เขาให้ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นคุณเดชาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญนอนมากฝันมากเชื่ออะไรกับความฝันแต่แล้วก็เกิดเอะใจเมื่อแกขี่รถชนหมาที่ถนนหน้าบ้านพักตัวเองขณะจะเลี้ยวเข้าบ้านรถล้มตัวแกเสียหลักถลายครูดไปกับพื้นถนนลาดยางแข้งขาถลอกเลือดไหลเล็กน้อยเคล็ดขัดยอกแทบลุกไม่ขึ้นนึกในใจว่าทำไมมันถึงบังเอิญไปตรงกับคำทำนายของพระภูมิที่มาเข้าฝันได้หรือว่าจะเป็นเรื่องจริงคืนนั้นแกก็ฝันถึงผู้ชายที่อ้างเป็นพระภูมิยืนคุยกันที่สนามหน้าบ้านแล้วก็ถามแกว่าคิดจะตั้งศาลพระภูมิหรือยังถ้ายังคราวนี้จะเอาแขนซ้ายหักแขนขวาใช้การได้เกิดเหตุการณ์เดิมเพียงแต่ต่างสถานที่คือขี่รถชนหมาในความฝันนั้นคุณเดชานั่งคิดสักครู่แล้วก็เอ่ยปากว่าผมยอมแพ้และจะตั้งศาลให้ท่านก็บอกว่าให้คุณเดชาไปบอกเพื่อนของคุณเดชาซึ่งมีความรู้เรื่องตั้งศาลเป็นงานอดิเรกมาทำให้ห้ามเอาคนอื่นที่มีอาชีพยกศาลพระภูมิมาทำเมื่อเรียบร้อยแล้วต้องการให้ท่านช่วยอะไรถ้าไม่เกินวิสัยและความสามารถของท่านก็จะช่วยตามกำลังที่มีเพื่อนคุณเดชา คนที่พระภูมิแนะนำก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านพักข้าราชการหลังสุดท้ายที่มีศาลพระภูมิตั้งอยู่หน้าบ้านในจำนวน5หลังที่ปลูกในแนวเดียวกันส่วน4หลังรวมทั้งหลังของคุณเดชาเนี่ยไม่มีศาลพระภูมิบ้านที่แกพักอาศัยอยู่หลังแรกแล้วก็ทุกหลังจะมีถนนลาดยางผ่านหน้าบ้านก็เลยไปมาสะดวกและการที่ทุกคนต้องผ่านบ้านคุณเดชาเป็นประจำก็ทำให้มีเสียงเล่าลือถึงเรื่องวิญญาณบริเวณบ้านคุณเดชาหลังจากที่คุณเดชาทำพิธีตั้งศาลพระภูมิเรียบร้อยแล้วเจ้าของบ้านหลังที่4เล่าให้คุณเดชาฟังว่าคืนวันนึงประมาณ4ทุ่มได้กลับจากไปทำธุระที่กรุงเทพขณะขับรถผ่านหน้าบ้านคุณเดชาก็มองที่สนามซึ่งมีศาลพระภูมิตั้งอยู่เพราะว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่แต่งตัวด้วยชุดสีขาวนุ่งจงกระเบนยืนอยู่หน้าศาลหันหลังให้ถนนก็เลยไม่เห็นหน้าว่าเป็นใครก็คิดว่าเป็นคุณเดชาคงจะให้คนยกศาลมาทำพิธีอะไรสักอย่างก็เลยไม่ได้สังเกตแต่เมื่อรถผ่านไปแล้วก็เหลือบมองกระจกสองหลังกลับไปก็ไม่เห็นชายคนนั้นก็เลยหยุดรถมองให้แน่ใจก็ไม่เห็นมีใครยืนอยู่ก็เกิดความรู้สึกเย็นวาบไปทั่วตัวจิตใจสั่นรัวรีบขับรถเข้าบ้านทันทีด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองโดนผีหลอกบางคนก็เคยเห็นมีคนเดินรอบๆ บ้านของคุณเดชาตอนแรกก็เข้าใจว่าคุณเดชาคงจะปฏิบัติธรรมแล้วมาเดินจงกรมรอบบ้านเมื่อคุณเดชาปฏิเสธก็มีเสียงเล่าลือว่าบ้านคุณเดชาเจ้าที่แรงบางคนกลัวถึงกับไม่กล้าเดินผ่านในตอนกลางคืนคำโจทย์จันจากปากต่อปากก็ทำให้คุณเดชาเกิดความสงสัยว่าพระภูมิคือใครเป็นผีเป็นเทวดาเป็นอสุรกายเป็นเปรตหรืออะไรกันแน่เพื่อนคุณเดชาก็เล่าให้ฟังจากที่เคยไปฝึกนั่งวิปัสสนาที่วัดจัดอบรมแล้วได้วิชาตาทิพย์และหูทิพย์ติดมาเป็นของแถมว่ากันว่าท้าวทศราชกษัตริย์ผู้ครองกรุงพาลีมีพระราชโอรส9พระองค์แต่ละองค์มีอิทธิฤทธิ์ปรีชาสามารถรอบรู้สิ่งต่างๆเป็นอย่างดีท้าวทศราชก็เลยมอบอำนาจให้แต่ละพระองค์ไปปกครองเขตนิเวศสถานที่ต่างๆท้าวทศราชผู้นี้มีจิตใจขาดมนุษยธรรมสันดานโกงหยาบช้าลามกเห็นแก่ได้มีความโลภไม่สิ้นสุดทั้งให้พระโอรสทั้ง9พระองค์ทำการหยาบช้าเข้าสิงสู่ผู้คนแล้วก็เรียกร้องเครื่องสังเวยและสินบนโดยไม่เกรงกลัวบาปกรรมเรื่องเจ้ากรุงพาลีกลั่นแกล้งประชาชนนี่ทำให้พระนารายณ์ล่วงรู้และเห็นว่าขืนปล่อยไว้จะทำให้บ้านเมืองพินาศจึงได้ปลอมตนเป็นพราหมณ์ไปเข้าเฝ้าท้าวทศราชและทูลขอแผ่นดินอันเป็นที่อยู่แค่3ก้าวท้าวทศราชตกลงอนุญาตโดยไม่ได้ระแวงแล้วก็หลั่งน้ำเพื่อให้เป็นสิทธิตามคำดำรัสขณะจะทำพิธีหลั่งน้ำพระสุขผู้เป็นอาจารย์ของท้าวทศราชรู้กลลวงของพระนารายณ์ก็เนรมิตตนเข้าไปนอนขวางในรูพระเต้าก็ทำให้น้ำไม่ไหลพระนารายณ์สงสัยก็เล็งยานดูก็รู้ว่าพระสุขเอาตัวไปนอนขวางรูอยู่ก็เลยเอาหญ้าคาย้อนแยงเข้าไปในรูพระเต้าไปถูกในตาพระสุขได้รับความเจ็บปวดต้องเหาะหนีไปน้ำจึงไหลออกมาเมื่อหลังน้ำอุทกธาราอุทิศเรียบร้อยพราหมณ์ก็กลายร่างเป็นพระนารายณ์ใช้อภินิหารก้าวย่างบนแผ่นดินของเจ้ากรุงพาลีได้เพียง2ก้าวก็หมดสิ้นเขตพระธรณีท้าวทศราชตกตะลึงเสียรู้กลพระนารายณ์ก็ไหว้วอนทูลขอว่าอย่าขับไล่พระองค์ไปจากที่นี่ขอเพียงให้มีที่อยู่อาศัยบ้างพระนารายณ์ไม่ยอมต้องลงโทษให้หลาบจำจึงขับไล่ทั้งครอบครัวไปอยู่นอกเขตป่าหิมพานต์ทั้งวงวานกลุ่มของท้าวทศราชก็ไม่เว้นทำให้ทุกคนได้รับความลำบากยากแค้นแสนสาหัสต้องใช้พื้นดินเป็นบ้านป่าไม้เป็นหลังคาหญ้าแพรกเป็นพรมปูนอนในที่สุดท้าวทศราชก็ได้ปรึกษากันในกลุ่มว่าไหนๆเราทำผิดไปแล้วและลำบากยากแค้นมาพอสมควรยอมทนอดสูพาบริวารขึ้นไปเฝ้าพระนารายณ์เพื่อทูลขอแผ่นดินกลับคืนมาบ้างพระนารายณ์เห็นสภาพของทุกคนก็มีจิตคิดสงสารจึงทรงอนุญาตแต่ไม่ยกแผ่นดินให้ทั้งหมดให้เพียงปักเสาลงดินได้เพียงเสาเดียวแล้วต้องคอยดูแลความเรียบร้อยอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสถานที่ต่างๆให้แก่ประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขท้าวทศราชและบริวารให้คำมั่นสัญญาจึงอนุญาตให้ไปทำหน้าที่ของแต่ละพระองค์ตามเขตที่กำหนดไว้แต่ต้น ประชาชนจึงมีความร่มเย็นเป็นสุขสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลังจากตั้งศาลแล้วคุณเดชาไม่เคยพบเหตุการณ์ดังที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงพบสักครั้งก็นึกแปลกใจว่าตนเองเป็นเจ้าของบ้านยกศาลพระภูมิให้ท่านแต่ไม่เคยรู้เห็นอะไรแล้วก็ไม่รู้จะสื่อความไปถึงท่านได้อย่างไรคืนหนึ่งหลังจากสวดมนต์แล้วก่อนนอนก็ได้อธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่าท่านคุ้มครองอาณาเขตนี้จริงขอให้ข้าพเจ้าได้สนทนาเพื่อสอบถามจะในนิมิตหรือแบบใดก็ได้ที่ข้าพเจ้าจะไม่กลัวจนกระทั่งหลับไปประมาณตีสามคุณเดชาก็สะดุ้งตื่นครับคล้ายจะได้ยินเสียงเรียกชื่อก้องในหัวขณะนั่งสลึมสลือบนเตียงพลันก็ได้ยินเสียงแว่วเข้าหูเดินมาที่สนามหน้าบ้านสิจะได้คุยกันน้ำเสียงนั้นมีอำนาจบางอย่างทำให้คุณเดชาต้องลุกจากเตียงเดินไปเปิดประตูเพื่อไปสนามหน้าบ้านโดยไม่ได้มีความรู้สึกกลัวอะไรแม้แต่นิดเดียวในช่วงเวลานั้นภรรยาปวดท้องลุกออกมาเข้าห้องน้ำพอดีก็ถามคุณเดชาว่าจะไปไหนก็ตอบไปว่าจะไปสนามหน้าบ้านไม่รู้ว่าใครมาเรียกเธอก็พูดว่าจะบ้าหรือไงดึกดื่นตีสองตีสามแล้วใครจะมาหาแต่เธอก็ยังเดินตามคุณเดชาไปหยุดยืนมองที่หน้าต่างบานเกล็ดเมื่อคุณเดชาเดินถึงบริเวณศาลพระภูมิก็เห็นผู้ชายแต่งกายสีขาวรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำเหมือนที่เคยฝันเห็นเมื่อเขาหันหน้ามองคุณเดชาร่างกายคุณเดชาก็ถึงกับขนลุกเกรียวไปทั่วร่างแกก็ยกมือไหว้พระภูมิทันทีท่านก็ชี้ตรงโต๊ะหินสำหรับวางเครื่องสังเวยแล้วก็บอกว่าคุณวางโต๊ะหินทับบนหัวนางตะเคียนพอดีเธอบอกว่าอยากจะให้คุณตั้งศาลคุณเดชาก็พูดว่าจะต้องทำยังไงบ้างครับท่านก็บอกว่าให้คุณเดชาไปนิมนต์พระซึ่งมีความรู้ทางคาถาอาคมวัดใดก็ได้มาสวดชยันโตขณะที่คุณขุดดินซึ่งลึกประมาณศอกเศษจะพบตอไม้ตะเคียนไม่ใหญ่นักขุดขึ้นมาแล้วเอาไปล้างให้สะอาดวางบนผ้าขาวไว้ในห้องพระต่อจากนั้นทุกคืนคุณควรจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สวดคาถาชินมัญชร7จบสัก5คืนหรือ7คืนเรียบร้อยแล้วไปบอกเพื่อนคุณมาช่วยยกศาลเจ้าที่ให้เมื่อทำพิธีเอาไม้ตะเคียนไปไว้ที่ศาลแล้วหลังจากนั้นคุณจงเตรียมตัวรอรับโชคใหญ่ที่คุณมีบารมีพอจะได้รับในวันหน้าจากนางตะเคียนองค์นี้พูดจบร่างท่านก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเมื่อคุณเดชาทำตามคำแนะนำของพระภูมิจึงได้พบความจริงทุกประการนับว่าเป็นคุณวิเศษของพระภูมิส่วนคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําของคุณเดชาก็คือภรรยาแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์จนเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเยียนศาลพระภูมิกันไม่เว้นแต่ละวันความกลัวที่เคยมีกันก็ไม่รู้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าคุณเดชาได้เตือนสติพรรคพวกเพื่อนฝูงว่าเทวดาไม่ใช่ว่าจะช่วยเหลือทุกคนได้เสมอไปสิ่งสำคัญคือกรรมของบุคคลนั้นต่างหากเช่นจะมีโชคมีลาภเพราะเราเคยให้ทานบ่อยๆในอดีตชาติถ้าไม่เคยหรือว่าไม่มีนิสัยให้ทานแก่ใครก็อย่าหวังเลยว่าจะมีโชคลาภลอยมาให้ง่ายๆคุณเดชาอ่านหนังสือไตรภูมิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่เล่าถึงภูมิเทวดาตามประสบการณ์ของท่านกล่าวโดยสรุปว่าคนที่เสียชีวิตแล้วไปเกิดเป็นพระภูมินั้นจะต้องประกอบกรรมดีวันธรรมดาก็ถือศีล5วันพระถือศีล8ตั้งใจให้มั่นคงมีบุคคลหนึ่งที่ท่านรู้จักตายไปแล้วมาปรากฏกายให้เห็นเล่าว่าตั้งใจไปเป็นพระภูมิหลังจากเสียชีวิตและได้เป็นดังใจหวังทั้งที่บุญบารมีจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านเล่าว่าพระภูมินั้นไม่ได้นอนในศาลที่ตั้งขึ้นท่านอยู่ในวิมานของท่านหากใครตั้งศาลพระภูมิแล้วควรบูชาทุกวันมีกล้วยอ้อยน้ำขนมให้บ้างเป็นไปตามอัธยาศัยส่วนจะจุดธูปกี่ดอกจุดเทียนกี่เล่มพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้คนมาคิดกำหนดขึ้นกันในภายหลังดังนั้นจะจุดเท่าไหร่ก็ได้การบูชาพระภูมิที่ถูกต้องนั้นควรจะเป็นไปในลักษณะที่ยอมรับนับถือกันจงอย่าบูชาพระภูมิแบบให้ท่านเป็นคนรับใช้เช่นขอให้ท่านช่วยถูกหวยรวยโปขอให้ช่วยให้ค้าขายร่ำรวยเป็นต้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือว่างมงายเพราะคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาได้ต้องมีคุณสมบัติสำคัญ2ประการคือฮิริคือความละอายต่อบาปแล้วก็โอตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปซึ่งเรายกมือไหว้ได้โดยสนิทใจเนื่องจากเรายกมือไหว้คุณธรรม2ข้อนี้ของท่านต่างหากไม่ได้ไหว้วัตถุที่ตั้งขึ้นมาป